1169 zł. Teraz za jedne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 lipca, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Polska reprezentacja piłkarska ma nowego trenera. Jan Urban zastąpi zwolnionego Michała Probierza. Kolejny atak na pograniczników. W ich kierunku poleciały kamienie i koktajle Mołotowa. Reklamy w języku arabskim na Zakopiance. Reklama w języku swoim, ojczystym, na odległej ziemi, osadzona w innej kulturze. Jan Urban został 71. selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Na stanowisku zastąpi zwolnionego w połowie czerwca Michała Probierza. Zmiany są potrzebne, bo jak wskazują w rozmowie z Polskim Radiem warszawiacy, polska reprezentacja wcale nie gra dobrze. Jest tak słaba, że staram się jej nie oglądać. Jestem zwolennikiem siatkówki. U kobiet, mimo że przegrały dwa mecze, jeden wygrały, to widać było chęć walki. U mężczyzn nie widzę za grosz chęci walki. Czy trener coś zmieni? Nic nie zmieni, bo tam rządzą piłkarze. No. Ja Urbana bardzo cenię, szanuję. Niech mu się wiedzie. No. Może poustawia chłopaków. Pochodzący z Jaworzna trener był ostatnio związany z Górnikiem Zabrze, a jako piłkarz występował w klubach polskiej ekstraklasy, grając następnie w Hiszpanii oraz w Niemczech. Funkcjonariusze Straży Granicznej zaatakowani butelką z benzyną i kamieniami. Do zdarzenia doszło ostatniej nocy na odcinku zapory między Polską i Białorusią w okolicach Czeremchy. Późnym wieczorem w pobliżu granicy zatrzymano grupę 10 migrantów pochodzących z Afganistanu i Erytrei. Wtedy zza zapory w kierunku strażników poleciały niebezpieczne przedmioty, mówi rzecznik Straży Granicznej Andrzej Jóźwiak. Poleciały butelki, w tym koktajl Mołotowa, który wybuchł, eksplodował tuż przy polskich patrolach. Na szczęście na skutek eksplozji nikt nie ucierpiał. Gdyby butelka z benzyną poleciała nieco dalej, mogłaby trafić w grupę powstrzymanych migrantów. Brutalny atak to najprawdopodobniej efekt przyzwolenia białoruskich lub rosyjskich służb, mówi rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Nie ma możliwości, że ci cudzoziemcy, którzy są zwożeni tam z całego świata, że mieli przy sobie koktajl Mołotowa, bez wiedzy czy zgody służb białoruskich. Jest to niemożliwe. Do szefa białoruskiej Straży Granicznej skierowano pismo z żądaniem wyjaśnień dotyczących tego incydentu. Michał Makowski, Polskie Radio. Od początku roku odnotowano 17 000 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Miasto Zabrze i Politechnika Śląska podpisały list intencyjny o współpracy naukowo-badawczej. Porozumienie może pomóc w znalezieniu rozwiązania odwiecznego problemu z panującym w mieście odorem, mówi pełniąca obowiązki prezydenta Zabrza Ewa Weber. Przedstawiłam pani profesor w zakresie zmniejszenia i przede wszystkim eliminacji odoru, z którym mamy problem w mieście. Projekt, który chcemy zrealizować, zakłada program badawczy i wypracowanie tak naprawdę podstaw prawnych do tego, żeby w sposób prawidłowy móc później monitorować te zakresy i też egzekwować od firm, które dopuszczają do tego, żebyśmy mieli w mieście takie, a nie inne problemy odorowe. W Zabrzu działa już Komisja do Spraw Przeciwdziałania Uciążliwości Odorowej. Punktem wyjścia ma być analiza zgłoszeń mieszkańców z ostatnich 2 lat. 440 milionów złotych przeznaczy Ministerstwo Cyfryzacji na digitalizację zbiorów dzieł naukowych i literackich, m.in. z Muzeum Narodowego Telewizji Polskiej czy Instytutu Fryderyka Chopina. Największa kwota, 100 milionów złotych, przeznaczona będzie na digitalizację 145 tysięcy pozycji z Biblioteki Narodowej, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zdigitalizowane, zabezpieczone, a przy okazji udostępnione i skopiowane w wielu formatach. Jest dorobkiem, który nigdy nie zniknie. Cyfryzacja wkroczyła do kultury i tą kulturę otoczy swoją opieką. I te ponad 440 milionów złotych to kolejny etap cyfryzowania polskiej kultury, polskiego dorobku. No, zbiory są zmultiplikowane na wypadek zagrożeń takich jak pożary. Takich reklam przy Zakopiance jeszcze nie było. Wzdłuż wjazdu do stolicy Tatr pojawiły się billboardy Arabskiego Biura Podróży. Oferta kierowana jest właśnie do arabskich turystów. Chwyt marketingowy nie dziwi lokalnych przedsiębiorców, a świadczy o potencjale turystycznym Podhala, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Canela Pura to jest nagranie, którym Sofia Kurtasis zapowiada jej najnowszą epkę. Nie mogę się uwolnić od tego utworu i bardzo czekam na wydawnictwo Sofii w całości, peruwiańskiej DJ-ki, ale także producentki, która od kilku lat, można powiedzieć, że wyznacza swoje miejsce na tej scenie klubowej, stawiając mocno na charakter lokalny, jej brzmienie, ale jednocześnie dba o to, żeby po prostu do jej muzyki dało się potańczyć. 12 minut po godzinie 19. Kolejna nowość w dzisiejszej rotacji, też z obszarów muzyki tanecznej, czyli nagranie od duetu Soul Wax. Soul Wax i All Systems Are Lying to jest najnowszy singiel od tego duetu, a zarazem zapowiedź ich długo grającej płyty o dokładnie tym samym tytule, czyli All Systems Are Lying, i to pierwsza płyta wydana po 7 latach od Soul Wax. Jak widać, to brzmienie elektroniczne, ale z taką myślą rockową. No nadal wydaje się być najsłuszniejszym językiem muzycznym przekazu, jeśli chodzi też o komentarze co do panującej obecnie sytuacji. W tym przypadku myślę, że chodzi przede wszystkim o podważanie właśnie tych systemów, w których funkcjonujemy. 14 minut po godzinie 19. Teraz dziewczyny, które też nie boją się mówić nie i nie boją się oporu wobec dominujących brzmień, czyli Wet Leg i nagranie z ich najnowszej płyty Manje Tut. You think I'm pretty? Wet Leg i Moisturized, czyli najnowsza płyta od tego brytyjskiego gitarowego dziewczyńskiego duetu. Jeżeli ktoś chciałby podbić wrażenia, czując na przykład wiatr we włosach w te wakacje, to myślę, że ta płyta będzie bardzo pasowała, a przynajmniej mi kojarzy się właśnie z takimi okolicznościami. Trochę inny klimat towarzyszy temu, co robił i robi nadal zespół Sugar Babes, kiedyś uznawany za taki po prostu trio popowe. Natomiast czas pokazał, że ich muzyka zestarzała się w naprawdę bardzo dobry sposób i co ciekawe, te młodsze pokolenia chętnie sięgają po klasyki od Sugar Babes i myślę, że ta potrzeba słuchaczy, żeby obcować się z ich muzyką, spowodowała właśnie, że panie cały czas nagrywają i zachowują przy tym z jednej strony swój własny klimat, ale z drugiej też naprawdę ciekawie wpisują się w tę dzisiejszą różnorodną rzeczywistość dźwiękową. O to dokładnie mi chodziło. To ich najnowszy singiel, teraz Shook. Shook, czyli najnowsza propozycja od dziewczyn z zespołu Sugar Babes. To jest naprawdę na tyle uniwersalne nagranie, że ono mogłoby powstać 15 lat temu, ale równie dobrze mogło powstać dzisiaj. Myślę, że w ogóle funkcjonowanie na styku muzyki disco, ale w takim popowym, komercyjnym ujęciu, to jest coś, co pozwala zachować artystkom, ale także artystom pewnego rodzaju energię, świeżość i zespół Sugar Babes naprawdę świetnie to udowadnia. Można podobną tezę postawić o kolejnej artystce też, chociaż akurat tutaj pojawi się z całym zespołem. Grywaliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni te solowe numery od Alison Goldfrapp, która zapowiada swoją płytę. To dzisiaj coś z dyskografii Goldfrapp i to coś takiego, no mam nadzieję, w miarę kojarzonego i rozpoznawalnego. Ja z wielką przyjemnością wracam do tego utworu Strict Machine. Goldfrapp i Strict Machine w rotacji. Rotacja @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Dzisiaj zachęcamy do kontaktu takiego, że jesteście z nami. 2021 rok, no nie, chyba trochę wcześniej jednak ukazało się to nagranie, 2003. No właśnie, a ta data jest istotna, bo po wielu, wielu latach przerwy powrócił również duet Clips. I ich najnowsza płyta to jest nasza rotacyjna płyta tygodnia POV, nagranie, które gramy tutaj gościnnie Tyler, the Creator. POV kilos in my back, take Amtrak down south, then she flies back. My connect has ponytails tied back. I just hit 6 mil behind Tyvek. They content create

mam wrażenie, że przyszedł czas na to, że słuchacze również zechcieli wrócić do bardziej klasycznego podejścia do rapu, bo sporo się o tym mówiło w ostatnim czasie, że może już wystarczy tych wszystkich mumble rapowych, to znaczy niewyraźnych nawijek, w których właściwie słowa czasami ograniczają się do pięciu takowych użytych jakoś tam gdzieś na krzyż, więc Pusha T i Malis jako Clips przychodzą teraz z odpowiedzią. Let God Sort Them Out to jest płyta tygodnia w rotacji, to znaczy, że będziemy jej słuchać jeszcze jutro. A kolejna propozycja, no to znowu nowość, Tyla, artystka, która była między innymi na tegorocznym Openerze, bardzo dobra płyta debiutancka, na tyle dobra, że nie czeka zbyt długo i już proponuje nam single z kolejnego wydawnictwa. Is it the fucks that I don't give? Is it the man that I don't miss? Is the song why we get along? Or am I coming on a little strong? Is it the way this dress unzips? Is it the girls that I came with? 'Cause the more that they tell me don't, there's the more that'll turn me on. I can't leave, leave you alone with your eyes on me. No, I can't leave, dancing alone to look right on me. Yeah, I can't leave, leave you alone with your eyes on me. No, I can't leave, dancing alone to look right on me. When you take me home, and what it's like when you take it off. Is it the ideas that I like, or do I really wanna make you mine? Or do we leave it all on the floor? Either way, I need a little more. I can't leave, leave you alone with your eyes on me. No, I can't leave, dancing alone to look right on me. I can't leave, leave you alone with your eyes on me. No, I can't leave, dancing alone. Is it, czyli najnowsza Tyla, artystka, która no jest dzisiaj pewnie jedną z popularniejszych postaci, które odpowiadają za takie afro-popowe brzmienie na globalnej scenie. 25 minut zostało nam do godziny 20. To jest rotacja w programie trzecim i to jest taki moment podczas naszych rotacyjnych środowych spotkań, kiedy popłyniemy sobie w brzmienia bardziej regularne, utrzymane w stylistyce 4x4, oczywiście z mieszanką również innych gatunków. Oscar Farrell to jest producent, który na razie na swoim koncie ma kilka utworów, między innymi taki z Samfom Dream Therapy. Under the spell of fear, Oscar Farrell, razem z nim Sampha, Dream Therapy, to zapowiedź nowej epki od tego producenta, kolejnej już w jego dorobku. No a to towarzystwo Sampha jak zwykle ma ogromny wpływ na panujący na nagraniu klimat. Ready, 21 minut do godziny 20. To teraz propozycja od niemieckich wyjadaczy sceny elektroniczno-dubowej, Rockers Hi-Fi. Zapowiadają nowy materiał i to także powrót po kilku latach, więc my sięgamy po coś z lat 90. właśnie z ich dyskografii Transmission Central. You're of it, understand. You're of it, who overstand. You're moving to the rock and sound. You're moving to the rock and sound. Me say the dance all ram. Me say the dance all ram. Me say the dance all just a rock with the ram, pam, pam, pam, the ram. Pam pam pam pam, boogie down. Ready, you're moving to the rock and sound. You're moving to the rock and sound. You're happy, understand. You're happy, who overstand. Me say the dance all round. Me say the dance all round. Me say the dance all just a rock with the ram, pam pam pam, the ram, pam pam pam pam pam, boogie down. musical delight. This session come for the musical delight. You're moving to the rock and sound. You're moving to the rock and sound. You have to understand. You have to overstand. You're moving to the rock and sound. Boogie down. Rockers Hi-Fi Transmission Central to nagranie z płyty z 1998 roku, Overproof. Będzie nowa płyta od Rockers Hi-Fi, na pewno utrzymana w typowej dla nich stylistyce z pogranicza właśnie dubu i muzyki elektronicznej. A jakie rejony eksploruje Vegin, który zabrał się za płytę duetu R, klasyczną Moon Safari? To jest coś, czego naprawdę warto posłuchać z tych płyt wydanych w 2025 roku, album przenoszący do trochę innej, przyjemnej rzeczywistości. just so happy. I could kiss the sky. This is how we love. You bring out the best in me. Jeszcze jedna nowość w dzisiejszej rotacji, Jada G i The Shiver. Tak nam się ułożyło to nasze prawie godzinne spotkanie, że motywem przewodnim stała się muzyka disco w połączeniu z różnymi innymi, raczej popularnymi gatunkami. Jada G właśnie taki reprezentuje zarówno jako DJ-ka, jak i producentka. Można było ją usłyszeć w ten weekend na żywo na festiwalu Audio River. I to przedostatnia propozycja w dzisiejszej rotacji. Agnieszka Łukasiewicz tę audycję zrealizowała. Ja nazywam się Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. My słyszymy się jutro po godzinie 13, a kończymy rotację z nowym singlem Dafniego, Set Piano House. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.